بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين أما بعد Rabbimiz, bizi Kur'an'ın karşısında hevasına tutunan, ayetlerini inkar eden, hükümlerini çiğneyen, emirlerini arkasına atan kullarından eyleme. Rabbimiz, Kur'an'ı gözümüzün nuru, kalbimizin pınarı, aklımızın rehberi, dilimizin dostu eyle. Rabbimiz, bizi Resulullah'ın, ashabının, tabiinin ve onları izleyen Müslümanların yolunda giden kullarından eyle. Rabbimiz, sözümüzü senin razı olduğun din üzerine sabit eyle. Rabbimiz, dilimizi, elimizi, kalbimizi senden razı olanlardan eyle. Rabbimiz, bize ahirette fayda veren ilimleri, amelleri, ahlakları sevdir. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde sizlerle beraber Zümer suresinin tefsirine değineceğiz. Kur'an'ın bostanından nefes alacak, o muhteşem pınardan sulanacak, ufkumuzu, aklımızı, kalbimizi ona doğru açacağız. Kur'an'ın açtığı yolda asr-ı saadet günlerine giderek iman ve takva bilincimizi arttırmaya çalışacağız. Şüphesiz ki Allah dilediğini hidayete erdirendir. Şunu unutmayalım ki değerli kardeşlerim, İslam ümmeti Kur'an'la, sünnetle, Resulullah'ın ve ashabının hayatlarıyla tanışmadığı müddetçe aziz ve izzetli olamayacaktır. Değerli Müslümanlar, bu sohbetimiz Zümer suresi üzerine olacak. Zümer denince ne anlıyoruz? Gelin ilkin bunu öğrenmeye çalışalım. Zümer demek bölük bölük, grup grup, cemaat cemaat anlamına gelmektedir. Sure ismini değerli kardeşlerim 71. ve 73. ayetlerden almaktadır. Suremiz de Mekki surelerdendir değerli kardeşlerim. Kur'an bildiğiniz gibi Mekki ve Medeni olmak üzere iki kısımdır. Mekki dediğimiz Medine'ye hicret öncesi dönemde inen surelerin adıdır. Bu sureler iman, ibadet, itaat, sabır, peygamberle beraber direnç gösterme, kalpleri imanla kuşatma bu surelerin içeriğidir. Medeni sureler ise değerli Müslümanlar, Medine'ye hicret sonrası inen surelerdir. Bu sureler, hukuklar, emirler, kanunlar, ehli kitap ve diğer din mensuplarıyla alakalı olan ayetlerdir ve bu konuları içerir. Değerli kardeşlerim, suremiz Kur'an'ın hak olarak indirildiğini, Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaratılışını, geceyi gündüzün birbirine bürüdüğünü, İnsanın dert, musibet, acı, sıkıntı anında Allah'tan yardımlar istediğini, halis dinle Allah'a dönerek ibadet etmenin önemini, Allah'a ortak koşanların nasıl şirk koştuklarını, hüsrana düşenlerin kimler olduğunu, Kur'an'ın itaat olunması için indirilen bir kitap olduğunu, günahlarımız ne kadar çok olursa da olsun Allah'tan asla ümit kesmememiz gerektiğini öğreten bir suredir. Zümer suresinde en çok iki esas dikkat çeker. Birincisi, ibadetin halis bir şekilde ancak Allah'a olması gerektiği konusu. Diğeri de cahiliye dönemi müşriklerinin nasıl şirk koştuğu gerçeği ortaya değerli kardeşlerim çıkar. O halde gelin müsaade edin birinci ayetimizle sohbetimize geçelim değerli kardeşlerim. Allah birinci ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Tenzilul kitabı minallahil azizil hakim. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah'tan inmedir. Allah suremize şanı, şerefi, hükmü ve daveti büyük kitabımız Kur'an'ın kendi zatı tarafından indirildiğini beyan ederek başlar. Allah Kur'an'ın inmesi konusunda tenzilun diyerek onun gökten indirildiğini ispat eder. Kur'an'ın gökten inmesi ise değerli Müslümanlar, Allah'ın uluvluğuna, yani üstte oluşuna, zatının gökte olduğuna işaret eden en açık delillerdendir. Allah üzerinde durduğumuz ayetimizde, Kur'an hakkında da el-kitap buyurmaktadır. Bunun anlamı ise, bildiğiniz, tanıdığınız, üzerinize indirdiğimiz Kur'an anlamına gelmektedir. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah tenzilul kitab dedikten sonra minallahi demektedir. Bu ise kitabı indirenin kendi zatı olduğunu açık bir delille ortaya koyar. Bu ifade değerli kardeşlerim, müşriklerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında onu kendi eliyle yazdığı iftiralarına verilen açık bir cevaptır. Müşrikler, Rahman adında bir Yemenli bilginin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme okuma ve yazma öğrettiğine inanırlar, bu şüphelerini yaymaya çalışırlardı. Allah da minallahi diyerek kitabı o yazmadı, onu onun üzerine biz indirdik, o kitap tarafımızdan indirildi. Bu konuda şüphecilerden olmayın, bilin ki bu aziz ve hakim olan Allah'ın emriyle indirilmiş olan bir kitaptır denmektedir. Tenzilul kitabı minallahil azizil hakim. Allah ismine gelince değerli kardeşlerim, Allah ismi ibadete layık olan zat anlamındaki ilah isminden veya elihe dediğimiz fiil kökünden gelir. İlahın anlamı ise sevgi ve zillet içinde kulun taptığı, yalvardığı, kulluk ettiği zatın adıdır. Değerli Müslümanlar, Allah birlenen, tapılan, itaat edilen, kulluğa layık görülen, yaratan, hükmeden tek ilahtır. Bu yüzden kim neye taparsa onu ilah edinmiştir. Kim hevasına, aklına, dünyada çok sevdiği kişilere, sistemlere, bilimsel verilere, çağdaş ideolojilere taparsa, itaat ederse, onları Allah'tan çok severse ve yüceltirse, bu durumda bunları kendine ilah edinmiş olur. Bu yüzden tapılmaya, sevinmeye, itaat edilmeye, yüceltilmeye layık olan sadece tek bir ilah vardır, o da Allah'tır. Değerli kardeşlerim, ayetin devamında Allah kendisine hem aziz hem de hakim isimlerini layık görmektedir. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, fiillerini tanımadan ona hakkıyla kulluk etmek mümkün olmayacaktır. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, fiillerini tanıdıkça ona olan sevgimiz, kulluğumuz artacaktır. Allah kitap ve sünnette kendini zatına yakışan en güzel isimlerle ve sıfatlarla tanıtmıştır. Müslüman olarak Allah'a olan muhabbetimizin ve kulluğumuzun artmasını istiyorsak onun esma ve sıfatlarını okumamız ve öğrenmemiz gereklidir. Diyelim ki değerli Müslümanlar, reklamı çok olan ürüne olan rağbet nasıl onun kıymetini ve sevilmesini arttırıyorsa, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını tanıtmak ve ona davet etmek de Allah'a olan sevgiyi ve itaati arttırır. Bu yüzden Müslümanlar Allah'ın kitabı Kur'an'la, Kur'an'ın ayetleriyle ümmete davet ettiği gerçeklerle öğüt vermeli, Müslümanları yeniden uyandırmak için çalışmalıdır. Aziz anlamına geldiğimiz zaman, azizin anlamı galip, üstün, mağlup olmayan anlamındadır. Hükmünde galip, işinde galip, emrinde galip, düşmanları önünde galip demektir. Bu yüzden Allah rasullerini, kitabını, dinini, kullarını bütün dinlere ve onların düşmanlarına galip kılacaktır. Zira Allah azizdir. Allah'ın aziz ismini ve sıfatını bilmek, onun galip ve üstün olduğunu, asla yenilmeyeceğini, hangi kuvvet ve güç olursa olsun karşısında mağlup olacağını ispat eder. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde hangi cabbar ve anit, yani zorba ve inatçı güç varsa Allah karşısında galip gelemeyecektir. Allah yeryüzünün zorba tağutlarını, onların tuzaklarını, silahlanmalarını başlarına geçirecektir. Yeryüzünde çıkarları uğruna insanlığın hayatını mezarlığa çevirenler mutlaka yenileceklerdir. Bunlar asla ebedi ve daimi galibiyet elde edemeyeceklerdir. Allah rasullerine ve onların izleyicilerine muatta bulunmuştur. Yeryüzüne tevhide iman eden salih amelli Müslümanlar hakimler, varisler olacaktır. Allah vaadinden dönmez. Velev ki kafirler ve İslam düşmanları bunu kabul etmese de Rabbim inşallah vaadını yerine getirecektir. Değerli kardeşlerim, Hakim ismine gelince, Hakim'in anlamı varlıkları en mükemmel hikmetle yaratan ve idare eden anlamındadır. Allah en güzel şekilde hikmetle yaratır. Hikmetle alemi çevirir. Hikmetle yerlerde ve gökte denge sağlar. Hikmetle varlıklara en güzel yapıyı verir. Bir bakın, gecenin gündüzün ardı ardına gelmesine, bir bakın, mevsimlerin peşi peşine en güzel ve düzenli şekilde gelişine, bir bakın, baharın yazın, kışın sonbaharın ekinlerine, sebzelerine, meyvelerine, bir bakın insanın bir damla su içine yerleştirilmesine, bir damla sudan sonra et parçası haline gelmesine, sonra organlarının oluşmasına, sonra da hayata gelmesine, emeklemesine, yürümesine, genç ve yaşlanarak hayat sürmesine. Değerli kardeşlerim, bir bakın şu dağlara, taşlara, bayırlara, tarlalara, vadilere, ne kadar da muhteşem güzellikte ve ne kadar muazzam güzellikte yağmurlar yağmakta. İşte bunlar Allah'ın hikmetle yarattığını, hikmetle düzenlediğini, hikmetle meydana getirdiğini ortaya koy. O halde değerli kardeşlerim, son olarak ayeti şöyle anlamalıyız. Ey Müslüman, bu aziz ve hakim olan Allah'tan inme kitabı oku, ona uy, onunla amel et. Zira bu kitap Allah'tan inmedir. İçinde şerefin ve izzetin vardır. Bu kitaba uyarak dünyanı ve ahiretini felaha erdir. Allah bu kitabı sana okuman, onunla amel etmen, onunla davet etmen için indirmiştir. Değerli kardeşlerim, ikinci ayetimize geçtiğimiz zaman Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İnne enzenne ileyken kitabe bil hak fa'budillahe muhlisen lehuddin. Muhakkak biz sana kitabı hak ile indirdik. O halde Allah'a dini yalnız ona halis kılarak ibadet et. İnne enzenne ileyken kitabe bil hak. Muhakkak biz sana kitabı hak ile indirdik buyurulmaktadır. Hak ile denildiği zaman değerli kardeşlerim, yani eksiksiz, kusursuz, dosdoğru adaletle, içinde batılın olmadığı bir tarzda indirdik. Kulları kurtuluşa ulaştırabilecek emirlerle, şirkten uzaklaştıracak ayetlerle, batıldan uzak tutacak hükümlerle, çağları ve mekanları kuşatacak tarzda hak olaraktan indirdik. Bu yüzden hemen ayetin devamını dinliyoruz. Fa'budillahe muhlisen lehuddin. Allah'a dini yalnız ona halis kılarak ibadet et. Dini yalnız ona halis kılarak ibadet derken şunu anlamamız lazım kardeşlerim. Dinden maksat itaatini, ibadetini, kulluğunu, rükûnu, secdeni, kıyamını ancak bir ve tek olan Allah'a yap denmektedir. Din bu anlamlara gelmektedir. Allah'tan başkasına itaat kulluk, ibadet etme, onlara yönelme, onları yüceltme. O Mekkeli müşrikler gibi sakın ha sakın ya Muhammed, putlar önünde durma. Onların yüceltilmesi için onlarla beraber olma, onların putlarını ve değerlerini koruma. Sen sana emrolunan ibadetini sadece Allah'a yap denilmektedir. Değerli Müslüman kardeşlerim, İbadet öncelikle anlam olarak şu anlama gelmektedir. Allah'ın ve Resulünün sevip ve razı olduğu emirlerin ve yasakların bütünüdür. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, iyiliği emretmek, Allah yolunda cihad etmek ve Allah'ın dinini tebliğ etmek, bütün bunlar Allah'ın ve Resulünün bize emrettikleridir. Yine yasakladıklarına baktığımız zaman içki içmek, yalan söylemek, gıybet etmek, adam öldürmek, zulmetmek ve terazide haksızlıkta bulunmak, bu ve buna benzer yasaklar da değerli kardeşlerim yine Allah ve Resulünün bize yasakladıklarıdır. Kim bu emirleri yerine getirir ve yasaklardan da sakınırsa Rabbine ibadet eden kullardan olmuş olur. Bu yüzden değerli kardeşlerim, ibadetin de Allah'ın hakkı olduğunu bilmemiz lazım. İbadet hakkı Allah'ındır. Kul ibadetini ancak Allah'a yapar. Bir başkasına ibadet ettiği takdirde ona şirk koşmuş olur. Şirk ise her Müslümanın ilk bilmesi gereken yasak amellerdendir. Şirk, kulun Allah'a rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında ortak koşmasıdır. Yani kişinin Allah'ın Rabbliğinde, kişinin Allah'a ibadetinde, kişinin Allah'ın isim ve sıfatlarında ortağı olduğuna inanmasıdır. Bu yüzden Müslüman ibadette dupduru, saf ve bir tevhid düşüncesi içinde Rabbine dönmeli ve Rabbine kulluk etmelidir. İşte bu yüzden Allah bakın ne güzel kesin olaraktan emrediyor. فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسَنْ لَهُ الد۪ينَ Allah dini yani ibadeti ona halis kılarak yap diye emir buyurmaktadır. Halis kılarak yapmak denince bunu iyi kavramamız lazım değerli kardeşlerim. Halis kılarak yapmak denince asla ibadetine şirk karıştırma, küfür katma denilmektedir. Kur'an ve sünnet yıllarca bu esas üzerine ümmetleri çağırmaktadır. Allah'tan gelen tüm dinler, rasuller Allah'a ihlasla, halisçe kulluk etmeye ve ona şirk koşmamaya çağırmışlardır. Nedense son yüzyıllarda Müslümanlar ibadet konusunda çok yanlışlara, hatalara, af olunması mümkün olmayan günahlara düşmektedirler. Günümüzde kimi Müslümanlar maalesef hem Allah'a iman ettim demekte hem Allah'ın koymadığı kanunları doğrulamaktadır. Allah'ın hakimiyet, uluhiyet, rububiyet hakkını beşere ve onların düzenlerine vermektedirler. İşte bu ibadette değerli kardeşlerim şirk karıştırmak dini halis yaşamamaktır. Yine kimi Müslümanlar maalesef hem Allah'a dua etmekte hem ölülere gaipte olan efendilere, ölü zatlara, türbede yatan şıhlara, türbe babalarına dua ederek onlardan yardım istemektedirler. Bu ise yine aynı şekilde Allah'a yapılması gereken ibadeti bir başkasına sarf etmektir ki bu da şirktir kardeşlerim. Ayrıca kimi Müslümanlar hem şifayı Allah verir demekte hem de türbeler önünde şifa aramaktadır. Salihlerin mezarları önünde onların topraklarından umut beklemektedir. Hayatta olan efendilerin ellerinden çay artıklarından şifa beklemektedir. İşte bu ibadete şirk karıştırmaktır. Yani dini halis yaşamamaktır. Bu amellerin meşruluğunu ispat eden ne Kur'an'dan ne de sünnetten beyine, kanıt, sultan, delil bulunmamaktadır. Ayrıca itaatte de değerli kardeşlerim, kimi Müslümanlar halis bir din anlayışı taşımamaktadırlar. Maalesef Müslümanlar hem Allah'a ve Resulüne itaat etmeliyiz demektedirler. Ne zaman ki mezheplerine, cemaatlerine, hiziplerine, partilerine zıt bir ayet ve hadis görseler veya bir hüküm duysalar hemen itaat etmeyip bir hikmeti vardır deyip beşeri akıllarını, hevalarını, nefislerini, liderlerini, hocalarını, imamlarını Allah ve Resulünün önüne geçirmektedirler. İşte bu büyük bir hatadır ve bu ibadette dini Allah'a halis kılmamaktır. Yine değerli kardeşlerim, kimileri hem Müslümanız demekte, faiz yemekte, kızların başörtülerine karşı çıkmakta, sakallı Müslüman gördü mü tüyleri diken diken olmakta, başları imanla takvayla örtülü Müslüman hanımları gördü mü çeşitli ülkelere yollamaktadırlar. İşte bu bir avuç azınlık ümmetimizin mukaddes değerlerine karşı hiçbir Müslüman ayrımı yapmadan toptan düşmanlık ederek karşı çıkmaktadır. Yine bu bir avuç memleket ve iman düşmanları kendi akıllarından ve hevalarından din koymakta, batıyı ve işgalci devletleri dost edinmekte, buna rağmen Müslüman olduğuna inanmaktadırlar. Bu ise itaatte Allah'a halis olmamaktır. Bu ise dini ihlasla yaşamamaktır. Değerli Müslümanlar, bu durumda Müslümanlar tefrikaya düşmeden Kur'an'ın ve sünnetin nasları etrafında toplanmalı, bir yürek olmalı. Etten duvar örercesine kenetlenmeleri lazımdır. Küfür tek millettir. O her zaman Müslüman düşmanıdır. Onlar nasıl birlik ve beraberlikle düşmanlıkta bir araya geliyorlarsa, Müslümanlar da bütünleşmeli ve öylece düşmana karşı hareket etmelidirler. Üçüncü ayetimize geçersek. Ele lillahi dinul halis vellezine ittehadu min dunihi evliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfe innallaha yahkumu beynahum fima hum fihi yahtalifun innallaha la yehdi men huve kadibun keffar. Uyanık olun. Halis olan din yalnız Allah'ındır. Ondan başka veliler, dostlar, ilahlar edinenler, biz bunlara ancak bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Muhakkak Allah ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Şüphe yok ki Allah yalan söyleyen, kafir olan hiçbir kimseye hidayet vermez. Üçüncü ayetimiz mealen böyleydi değerli kardeşlerim. Ayetimizi böyle cümle cümle alalım ve anlamaya çalışalım. Ele lillahi dinul halis. Uyanık olun. Halis olan din yalnız Allah'ındır. Allah değerli kardeşlerim, üçüncü ayetimize İslam ümmetini uyararak başlamaktadır. İbadette uyanık olun, dikkat edin. Yani halis bir ibadetle kulluk edin denmektedir. Ele lillahi dinul halis. Dinde ihlas demek, demin de söyledik, İbadeti sadece Allah'a yapmak demektir. Yani bir önceki ayette beyan edildiği gibi itaatını, ibadetini, kulluğunu, rükûnu, secdeni, kıyamını ancak bir ve tek olan Allah'a yap denmektedir. Diyelim ki secdeni, kurbanını, duanı, şükrünü, yalvarmanı, tövbeni Allah'a değil de bir ölüye, yaşayan bir insana kabre doğru yaparsan ey değerli Müslüman kardeşim, dinini halis kılmamış olursun. İbadetini Allah'a etmemiş olursun. Bu yüzden dilini ancak Allah'a halis kılmalısın. Bu takdirde kurtulursun. Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde sana emrolunan budur. Müşrikler değerli kardeşlerim, Allah'a yakınlaşmak, rızasını kazanmak amacıyla Allah'a değil de putlarına, müşrik atalarının kulluk ettiği varlıklara taparak şirk koşarlardı. Bu yüzden Allah peygamberimize o dinlerini, ibadetlerini ihlasla Allah'a yapmayıp putlarına yapanlar gibi olma, dikkat et, uyanık ol buyurulmaktadır. Ayetin devamına geldiğimiz zaman وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Ondan başka veliler, dostlar edinenler, biz bunlara ancak bizleri Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz derler. Mekke'de müşrikler kardeşlerim meleklere ve putlara taparak onlardan yardım isterler, şifa umarlardı. Müşrikler yanı sıra bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derlerdi. Şu temel gerçeği bilmeli ve iman etmeliyiz. Onlar Allah'ı yaratan olarak bilirler ve inanırlardı. Fakat ibadette Allah'a kulluk etmeyi kabullenmezler ve putlarını Allah'a ortak koşarlardı. Onlar Allah ile kendi aralarında dertlerini, sıkıntılarını, hastalıklarını, yoksulluklarını gideren vasıtalar olarak putları görürler ve buna inanırlardı. Bu ise hak mabudun birliğine, ilahlığına karşı işlenen en büyük suçtu. Zira Allah kulları ile kendi arasında dertleri gideren, şifa dağıtan, sıkıntıları çözen, hastalıklara şifa veren, nusret indiren bir varlık yaratmamıştır. Bu zaten Allah'ın ubudiyetinde ortaklık demektir. Allah kullarını şirkten sakındırıp yalnız ibadeti halis bir tarzda Allah'a yapın diye emrederken nasıl olur da Allah şirke izin verir ve bundan razı olur? Bu mümkün değil kardeşlerim. Müşrikler Allah'ın katında putlarımızın değerinin büyüklüğünden onlar bizim hacetlerimizi, dertlerimizi giderirler diye inanarak şirk koşarlardı. Şimdi günümüzde bazıları diyor ki Müslüman kardeşlerim, bizim efendilerimiz, salihlerimiz, şıhlarımız bize sıkıntı, dert, kaza, yoksulluk, ölüm anında gelerek yardım ederler. Onlar olmasaydı alemde huzur ve sükunet olmazdı. Onlar olmasaydı biz doğruyu bulamazdık. Onların yüzü suyu hürmetine bizler ayakta duruyoruz. Ölü velilerimiz, efendilerimiz alemde gezerek rızık ve şifa dağıtırlar. Onlar asla ölmemişlerdir demektedirler. Bu cümlelerden sakınmak tevhidin ve şeriatın gereğidir. Bu sözler masum sözler değillerdir. Bu sözler ümmetin tevhid inancını bozmaktadır. İslam şirki kaldırmak, yerine tevhidi hakim kılmak amacıyla gelmiştir. Şeriat-ı Muhammediye bugün şirkle yüz yüze getirilmek istenmektedir. İnşallah böyle inanan kardeşlerimiz bu inançlarını terk etmeleri gerekiyor. Zira sahih tevhid yolundan bu inançlarla uzaklaşılmış olur değerli kardeşlerim, değerli Müslümanlar. O halde bu inançlardan sakınmamız lazımdır. Allah bizlere vasıtalar aramayı emretmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile kendi arasında dua ederken, yalvarırken, yardım isterken, dertlerinin giderilmesini isterken, müşriklerin hezimetini dilerken kimseyi aracı yani vasıta yapmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm sünen kaynaklarımızın dualar bölümüne bakılırsa Allah'ım diyerek dua etmiş, hiçbir peygamberi veya bir salihi kendiyle arasında aracı kılmamıştır. İslam tarihinde olsun, ehl-i sünnet akidesinde olsun, kesinlikle bu tarz inanca izin verilmemiştir. Bugün asrımızın ilim ehli alimleri bu inançların şirke taşıyan inançlar olduğunu beyan etmiştir. Müşrikler, işte değerli kardeşlerim, bu batıl bir kıyasla şirke düşmüşler. Günümüzde de Müslümanlar bu batıl kıyaslarla şirk yoluna doğru gitmektedirler. Allah bizleri ve bütün Müslümanları bu yollardan, bu hevalardan alıkoysun değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri razı olduğu ibadete ve kulluğa yönlendirsin. Rabbim bizi tevhid yolunu ve onun davetini hakkıyla bilen mümin kullarından eylesin. Şüphesiz ki o işiten ve duaya icabet edendir. O hidayete erdirendir. Ayetimizin devamına geçersek değerli kardeşlerim, اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Muhakkak Allah ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Yani Allah müşriklerin ortaya attığı bu inançlar ve diğer tüm şirke taşıyan inançları ve amelleri, gelenekleri arasında mahşerde hükmedecektir. Zira müşrikler dosdoğru atalarımızın yolundayız demişlerdi de bu cevaba karşılık Allah mahşerde aranızda hükmedilecek. O gün haklı haksız kimdir bilinecek, anlayacaksınız demektedir. Değerli Müslümanlar, Allah sadece o gün Mekke'li müşrikler üzerinde de hükmetmeyecek. Tüm İslam karşıtı akideler, sistemler, akıllar, düşünceler üzerinde de hükmedecek. Ve onlardan kimlerin hak üzere olduğunu ve onlardan kimlerin de batıl üzere olduğunu Allah onlara gösterecektir. Allah dünyada biz en doğru, en çağdaş ve en medeni yoldayız diyenler üzerine, ayrıca biz Allah'ın en sevgili kullarıyız diyen Yahudiler üzerine, ayrıca İsa Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlar üzerine, ayrıca günümüzde akıllarını Allah ayetlerinin önüne geçirerek putlaştıranlar üzerine mahşerde hükmedecektir. Bilelim ki Allah en güzel hükmedenlerdendir. Ayetimizin şu hitapla bittiğini görüyoruz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ Şüphe yok ki Allah yalan söyleyen, kafir olan hiçbir kimseye hidayet vermez. Değerli kardeşlerim, ayeti şöyle anlamamız lazım. Allah kendisine ayetler, emirler, hükümler okunup da yalanlayanı ve kafir olup inkar edeni asla hidayete, sırat-ı müstakime doğru ulaştırmayacaktır. Bu insan hidayet, tevhid, iman kapılarını nefsine kapadığından, kalbi küfürle ve şirkle dolu olduğundan, batıldan haz aldığından, haramı yemekten ve işlemekten razı olduğundan dolayı hidayete ermeyecektir. O zaman inkarcının hidayet bulamamasının sebebi yalancının hidayet bulamamasının sebebi onun inkarı ve onun yalanıdır. Zira Allah kullarının hidayetini arzu etmektedir, istemektedir ve sevmektedir. Zira Allah kullarına zulmetmez. Allah kullarına Kur'an gönderdi ve Resul gönderdi ve din gönderdi, onların kurtuluşunu istedi. Nasıl olur da Allah o zaman Kur'an gönderen ve din gönderen ve peygamber gönderen Allah o kulunun batıla ve küfre gitmesinden razı olabilir? O halde değerli kardeşlerim, ayetimizde kafirlerin iki belirgin sıfatını görmekteyiz. Bu iki belirgin sıfat öne çıkmaktadır. Bu ise yalanlamak ve inkar etmektir. Yani kafir hem yalancıdır hem de inkarcıdır. Peki nasıl yalanlar diyelim? Bunun cevabını verelim. Allah'a, Resulüne, Kur'an'a, İslam'a iman etten edince kafir bunu yalanlar. Yalanlamış olur, sonra da İslam'ın hükümleri ve emirleri ona anlatılınca, ona doğru davet edilince de o emirleri ve hükümleri de inkar eder. Ve böylece hem yalancı olur hem de inkarcı olur. Böylelerini Allah İslam dinine doğru yakınlaştırmaz. Zira onlar İslam ahkamını duyup yalanlayan, ayıplayan, sonra da inkar edenlerdir kardeşlerim. Dördüncü ayetimize geldiğimiz zaman değerli Müslümanlar, لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَى سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan münezzehtir, o Allah'tır, birdir. Her şeye hükmünü geçirendir. Değerli kardeşlerim, ayetimiz şu noktaların üzerinde durmaktadır. Mekkeli müşrikler meleklerin Allah'ın kızları olduğuna inanırlardı. Hristiyanlar İsa'nın Allah'ın oğlu, Yahudiler ise Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söylerlerdi. Allah kullarından layık görseydi evlat edinirdi. Fakat beşerden yarattığı varlıklardan evlat ve kız edinmesi müstahildir. Yani bu mümkün değildir ve bu ona da yakışmaz. Zira Allah ile insan arasında sıfat birlikteliği kesinlikle mümkün değildir. Allah insan gibi isimler taşımış olsa da kardeşlerim, sıfatları ile zatında apayrı bir zat taşır. Diyelim ki Allah işitendir, İnsan da işitendir. İsim ortaktır ama sıfat ayrıdır. Diyelim ki Allah alimdir, İnsan da alimdir. Fakat Allah'ın alimliği ile insanın alimliği bir değildir. İsimler ortaktır ama sıfatlar farklıdır. Allah halıktır, insan ise mahluktur. Nasıl olur da Allah'ın sıfatları insanın sıfatları gibi olabilir? Bu sebeple Allah ile insan sıfatını eşit görmek, benzetmek küfürdür. Zira Allah neyse kemislihi şey'un ve huve semi'ul basir, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11. ayetinde bize bu gerçekleri beyan etmiştir. O halde Allah bu ayetinde müşriklerin iddialarını çürütmektedir. Zira onlar meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylemişler, Allah'a ortak koşmuşlardı. Allah ise ayetinde bu inancınız batıldır, Allah oğul, evlat, kız edinmez. Bu yüzden Allah buyuruyor ki, iyi dinleyelim. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاسْتَفَى مِمَّا يَخْلُقُ. Eğer Allah bir evlat edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Elbette. Ama Allah evlat edinmekten münezzehtir. Bu edinmek ona zor gelmezdi. O edinmek isteseydi sizin dediğiniz gibi edinmezdi. O kullarından istediğini edinirdi. Allah ise bundan münezzehtir. Allah ortak koşanların böylesine iğrenç şirklerinden beridir. Ta'ala Allahu amma yüşrikun. Allah kafirlerin ve müşriklerin böylesine şirklerinden uzaktır. İşte bu cümleyi en güzel, en anlamlı bir kelimede toplayan Allah hemen ayetin devamında şöyle buyurmaktadır. Subhanahu. Subhanahu, o bundan münezzehtir. Yani neyden münezzehtir Allah? Evlat edinmekten, kız edinmekten, insanın sıfatlarını zatında bulundurmaktan münezzehtir. Yani beridir, uzaktır. Zira Allah zatı için en kemal derecede isimler ve en mükemmel sıfatlar taşır. Allah daha sonra ilahlığının birliğini, tekliğini, kahharlığını, her şeye hükümdarlığını şu güzel ayetiyle bize beyan eder kardeşlerim. Huvallahul vahidul kahhar. O Allah'tır, birdir, her şeye hükmünü geçirendir. Allah demin de söyledik, sevgi ve zillette boyun eğilen zattır. Allah tektir. Onun asla ortağı yoktur. Bu bizim tevhid inancımızın temelidir. Allah'ın isminde, sıfatlarında, fiillerinde de eşi ve benzeri yoktur. Huvallahul vahidul kahhar. Yani o Allah birdir ve her şeyin üzerinde hükmü geçendir. Diyelim ki kardeşlerim bakın, Allah isimlerinde tektir, sıfatlarında tektir, fiillerinde tektir. Öncelikle isimlerinde tektir derken şu örnekleri verelim, biraz daha iyi anlaşılsın. Allah hakkında biz ne diyoruz? Rahman, Tevvab ismini veriyoruz. Bu isimler ona aittir. Beşere Rahman ismi verilmez, Allah ismi verilmez. O halde Allah bu isimlerinde tektir, onun ortağı yoktur. Diyelim ki yine Allah sıfatlarında da tektir. İşitmesinde, görmesinde. Allah'ın sıfatlarını tıpatıp taşıyan bir varlık düşünülemez. Bu yüzden Allah'ın kemal derecedeki bu sıfatlarını kullarından hiçbir kimse taşıyamaz. Yine Allah fiillerinde de tektir. Diyelim ki yaratmasında, öldürmesinde, yedirmesinde, içirmesinde, inmesinde, rızıklandırmasında, diriltmesinde, yani bütün bu fiillerinde Allah'ın ortağı yoktur. Allah'tan başka dirilten mi var? Allah'tan başka öldüren mi var? Allah'tan başka rızık veren mi var? Allah'tan başka içiren mi var? Bu yüzden Allah fiillerinde de tektir. Ayetimizin sonunda değerli kardeşlerim, kahharın anlamı üzerinde duruyoruz. Kahhar dediğimiz, yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey üzerinde tek hükümdar, tek hakim, tek sahip, tek malik, tek Rab demektir. Her şey ona bağlı. Her şey ona dayanır. Her şey ona boyun eğer. Her şey onun dilemesiyle olur. Allah'ın dışında hiçbir kimse alemi düzenleme, idare etme, kanun koyma, boyun eğdirme hakkına sahip değildir. İşte kahharın anlamı da değerli kardeşlerim budur. Beşinci ayetimize geldiğimiz zaman, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْغَمَرِ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ Göklerle yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar. Güneşi ve ayı musahhar kıldı. Her biri belirli bir sureye kadar akıp gitmektedir. Uyanık olun, o galip olandır, günahları çok bağışlayandır. Ayet-i kerimemizi cümle cümle alalım ve anlamaya çalışalım. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ Göklerle yeri hak ile yarattı. Yani Allah yerleri ve gökleri adaletle, kusursuz, eksiksiz, en mükemmel manada yarattı. Ve batıl bir amaç uğrunda yaratmadı. Yaratması başı başı olmadı. Anlamsız olarak meydana gelmedi bu yerler ve gökler. Yerlerin ve göklerin yaratılması bir amaç, bir hedef, bir gaye uğruna oldu. Bu amaç şuydu kardeşlerim. Allah'ın yaratmasında asla ortağı olmadığı bilinsin. Onun yaratması zatına kolaydır. Onun yaratması başıboş değildir. Onun yaratması zatına kulluk edilsin. Yaratılan cansızlar lisan-ı halleriyle itaat etsinler. İnsanlara menfaat ve kolaylıklar sağlasınlar diye yaratılmıştır. İşte bu gerçeği gördüğümüz zaman, yerlerde ve göklerde gözümüzün görebildiği ve göremediği tüm varlıklar Allah'a itaat etsin, Allah'a kulluk etsinler diye yaratılmışlardır. Bu yüzden Allah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Ayetin devamına geldiğimiz zaman يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ Geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar. Yani Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye dolar. Gecenin son karanlığını gündüzün aydınlığıyla bitirir, gündüzün son aydınlığını da gecenin karanlığıyla bitirir. Böylece gece gündüz birbirine bürünmüş olurlar. Ayet çok muazzam bir güzellikte değişimin olduğunu, insanın bu değişimden de etkilenmediğini, fiziksel boyutta asla bundan rahatsızlık duymadığını da ispat eder. Hakikaten değerli kardeşlerim, gece gündüz, gündüz geceye dolanmasaydı da, hayat hep gece ve gündüz olsaydı nasıl olurdu? Değerli Müslümanlar, bu durumda hayat çekilir miydi? Yani hayat her zaman gündüz olsaydı hayat felce uğrar. Hayat her zaman gece olsaydı bu sefer de insan uyumaktan yorulurdu. Bu yüzden ey Allah'ın salih kulları, bu nimetleri görelim. Kulluğumuzu bilinçli yapalım. Kur'an'ı sevelim. Onun aydınlığında yol alalım. Resulullah'ın açtığı dinin yolu üzerinde yürüyelim ki nimetlere ulaşalım. Ayetin devamında Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّنْ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّ Güneşi ve ayı musahhar kıldı. Her biri belirli bir sureye kadar akıp gitmektedir. Allah insan için güneşi ve ayı birer hizmetçi, fayda sağlayan, menfaati olan bir hizmetçi kıldı. Musahhar kılmak, fayda sağlayan, menfaati dokunan, hizmetçi olan anlamındadır. Güneş ve ay en büyük nimetlerdendir. İnsana menfaat sağlayan, hizmet eden, ona fayda veren, değerli kardeşlerim, en büyük iki nimettir. Düşünün bir kere değerli kardeşlerim, gündüz güneş aydınlatır, ekinleri olgunlaştırır, suyu ısıtır, kemikleri geliştirir, meyveleri ve sebzeleri yeşertir, bedenleri ısıtır ve daha neler neler yapar ki. Peki, ay, aya geldiğimiz zaman gece aydınlatır, şavkıyla yaratanın yüceliğini ispat eder, bilimsel faydalar sağlar ve bilmediğimiz birçok alanda faydalar verir. Bütün bunların tümü Allah'ın nimetlerinin, değerli kardeşlerim, insan üzerindeki etkisinin delilidir. Allah güneşi ve ayı bize musahhar kılmış, onları bize hizmetçiler kılmış. Peki Allah bunları bize sunarken biz ona ne sunduk? Mâze kaddemne lehu? Biz ona ne takdim ettik? Biz ona kulluk ettik mi karşılığında? Biz ona ibadet ettik mi karşılığında? Biz ona layık olduk mu? Kitabına tutunduk mu? Resulünün yolunda gittik mi? Dinini yaşadık mı kardeşlerim? Ayetin devamına geçtiğimiz zaman kullun yecri li ecelin musamma, her biri belirli bir sureye kadar akıp gitmektedir. Yani bu güneş ve ay belli yörüngelerde, paralellerde döner dururlar, belli bir rotayı aşmazlar ve o belli bir güne kadar, belli bir süreye kadar, kıyamete kadar bu böyle devam eder. Bilim bu rota, paralel, enlem gerçeğini 1500 yıl sonra buldu. Biz Kur'an'dan ne kadar geride kalmışız o zaman? Bilim Kur'an'ın gerçeklerini keşfetmektedir şu an. Müslüman ise hala o yüce kitabını okuyamamakta, onu amel etmemekte, onunla davet etmemektedir. Gezegenler, yıldızlar, bulutlar tümü belli bir rota, belli bir yörünge ile hareket etmektedir ve onlar insanlara hizmet vermektedir. Nedense bizler hala bunları kavramakta, bunları anlayarak Allah'a dönmekte aciz kalmaktayız. Neden biz Kur'an, İslam, tevhid rotasında, yörüngesinde gitmiyoruz? Ayetin devamında Allah ele huvel azizul gaffar, uyanık olun. O galip olandır, günahları çok bağışlayandır. Uyanık olun, o galip olandır, günahları çok çok bağışlayandır. Yani dikkat edin, o azizdir, üstündür, galiptir. Her şeye galip olandır. Uyanık olun, o Allah her zaman üstün ve galip olacaktır. Yani tüm varlıkları hak ile yaratma gücüne sahip olandır. Yerde ve gökte bulunanlara belli rotalar, yörüngeler çizendir. O Allah azizdir. Bunlar Allah'a kolaydır.